ayna düştü göllere, ayna düştü göllere, ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü göllere, ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan ellere, ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan el. Limanın gerisinden görünüyor Arakli, görünüyor Arakli, limanın gerisinden görünüyor Arakli, görünüyor Arakli, kızlarla konuşmaya meraklıyım, meraklı, meraklıyım, meraklı, kızlarla konuşmaya meraklıyım, meraklı, meraklıyım, kebir ukarip Tonya değirler, Tonya, Tonya değirler, Tonya, vakfı kebir ukarip Tonya değirler, Tonya, Tonya değirler, Tonya, sevdim da alamadım ey gidi yalan dünya, ey gidi yalan dünya, sevdim da alamadım ey gidi yalan.